NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen en mogelijk Allahu Akbar riep. Er zijn, voor zover bekend, geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw die zwaar gewond raakte. Een woordvoerder van de politie in Parijs zegt dat agenten uit angst voor hun eigen veiligheid hun wapen hebben gebruikt. Demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf adviseert eindexamenleerlingen op HAVO en VWO voor een vervolgstudie ook eens te kijken naar beroepsopleidingen op het MBO. In een brief aan de scholieren zegt Dijkgraaf dat Nederland zonder voldoende vakmensen stilvalt. Israël zegt dat het opnieuw een Hamas-kopstuk heeft gedood. De man zou op 7 oktober leiding hebben gegeven aan de moordpartijen in 2 Israëlische dorpen. Ook zou hij zich bezig hebben gehouden met de ontwikkeling van de drone- en paraglider-afdeling van Hamas. Deze maand was de natste oktober ooit gemeten. Gemiddeld viel er 205 mm regen. Ook was de maand met een gemiddelde temperatuur van 13,2 graden zeer zacht. Sinds de metingen in 1901 begonnen, waren er maar 5 oktobermaanden warmer. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. En er staat een kapotte auto op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Delft. Bij Wateringse Veld daardoor 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tegen tweeën dan gaan we naar Zuid-Korea, waar 3 Russen op een vliegveld vastzitten in een, nou ja, toch wel Tom Hanks-achtig aandoend scenario. The Terminal, u weet nog wel die film. En ja, hoe staat het ervoor in de stad Derna in Libië? Ruim een maand geleden braken daarna hevige regenval 2 dammen door. En de wederopbouw komt nog altijd maar moeizaam op gang. Maar we beginnen in India. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. On Sunday, it witnessed a series of explosions at a convention center. The blasts have claimed the lives of at least 3 people. 50 others have been hospitalized with serious injuries. It's been 24 hours and the incident has triggered a political blame game. Explosies dus bij een grote bijeenkomst van Jehovah's getuigen in het zuiden van India afgelopen weekend. Religieuze minderheden worden in India steeds nadrukkelijker weggezet als een bedreiging voor de staat. Welke gevolgen heeft dat voor de christenen en moslims in het overwegend Hindoestaanse land? Ik bespreek het met correspondent Lisa Dupuy. Welkom Lisa. Hi, goedemiddag. Lisa, eerst naar die gebeurtenissen van afgelopen weekend. Er werden dus explosies gemeld bij een grote bijeenkomst van Jehovah's getuigen in de deelstaat Kerala. De dader heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Wat is er tot nu toe bekend over dat incident? Ja, nou, in Kerala, dat is een van de meest zuidelijke deelstaten van India. Daar werd zondag een enorme gebedsbijeenkomst opgeschrikt. Daar waren wel 2000 mensen bijeen, al het hele weekend. En juist terwijl de eerste gebeden of gebedsbijeenkomsten van de dag werden afgerond, trof een aantal explosies de tent waar mensen zich hadden verzameld. Je hoorde net al, er kwamen dus 50 mensen zijn er gewond geraakt. Een aantal van hen ligt nog met zware brandwonden in het ziekenhuis. En er zijn 3 doden gevallen. En die man die zich heeft aangegeven, die is naar de politie gestapt zelf en die heeft ook een Facebook-filmpje geplaatst, waarin hij op zijn eigen profiel uitlegde wat zijn beweegredenen waren. Het is wel een heel specifieke zaak, dit geval. Deze man, Dominic Martin, die was zelf ooit Jehovah's getuige. Zeker 16 jaar is hij lid geweest van die geloofsstroming. En hij zegt, nou, ik ben tot de conclusie gekomen dat binnen deze geloofsstroming eigenlijk een soort van anti-India sentiment, ja, anti-nationalistisch sentiment wordt gepredikt. Ja, dus de dader kwam in dit geval uit eigen kring, kwam daar tot die conclusie dat de beweging anti-Indiase sentimenten kweekt. Hoe kwam hij tot die gedachte? Ik bedoel, waarom zouden juist Jehovah's een bedreiging vormen voor de staat India? Nou, dat heeft te maken met het idee dat Jehovah's getuigen wel een heel erg letterlijke lezing van de Bijbel erop nahouden. Dat betekent dat ze zich best afzijdig houden van veel maatschappelijke zaken. Bijvoorbeeld in Indiase scholen is het heel normaal om de dag te beginnen met het volkslied. En de Jehovah's getuigen die hebben ook daadwerkelijk afgedwongen bij het Hoge Rechtshof in de jaren 80 al, dat hun kinderen dat niet hoeven te doen. Zij zeiden namelijk, ja, het zingen van het volkslied, het is een soort van verafgoding, een soort van hele hoge verheerlijking, die willen we eigenlijk alleen maar voor God bewaren. En zo zijn er nog een aantal zaken. Ze zijn niet zo vrij tegenover het mixen van religies bijvoorbeeld, waarvan deze dader zei, ze hebben niet willen luisteren, maar dit is niet zoals we in India met elkaar moeten omgaan. En dan, Lisa, als we dan uitzoomen naar de context waarin deze aanslag gepleegd is. We horen natuurlijk al langer over de repressie van moslims in het India van Modi. Maar de christenen, waartoe dus ook de Jehova's worden gerekend, zijn in India een kleinere groep. Hoe is de positie van christenen in India? Staan zij net zo onder druk als de moslims? Ja, christenen vormen inderdaad eigenlijk de derde grote groep, zou je kunnen zeggen. Maar dat is maar 2-3% van de bevolking die zich ook daadwerkelijk christen noemt. Maar zij vormen, net als moslims, inderdaad wel een groep die steeds verder in de verdrukking komt. Er is gewoon in India een soort atmosfeer ontstaan van verdrukking en soms zelfs geweldsaanvallen tegen religieuze minderheden. Cijfers van belangenorganisaties die laten ook bijvoorbeeld zien dat in de laatste 2-3 jaar het aantal aanvallen en lynchings en verdrijvingen van christenen in verschillende delen van India echt fors omhoog is gegaan. Moslims zijn inderdaad een vaste zondebok, maar christenen hebben ook echt wat te maken met steeds meer vijandigheid jegens henzelf als groep. En wat is de verklaring daarvoor, Lisa? Nou, premier Narendra Modi is een hindoe-nationalist. Dus dat houdt in dat hij en zijn partij, de BJP, eigenlijk liefst zouden zien dat India een hindoeïstische staat wordt in plaats van de seculiere staat die het nu is. En in die context worden mensen van die een andere religie aanhouden, die kunnen als tweederangs burger gezien worden. Ze worden in ieder geval gezien als indringers, als mensen die niet zich helemaal toeschrijven aan wat echt India's is en wat dus echt patriotistisch is. En dat wordt onder Modi, die is inmiddels al heel wat jaren aan de macht, eigenlijk een steeds zwaardere verwijt richting deze verschillende groepen. Maar als we dan even de christenen eruit nemen, waarom worden juist zij als bedreiging van die hindoestaat gezien? Specifiek in hun geval? Het christendom wordt van oudsher wel in India geassocieerd met de missionarissen. Dus eigenlijk wel met de voorop zich gezette planning en de agenda, zeg maar, van zieltjes te winnen. Dus dat zou betekenen dat je mensen probeert te onttrekken, bijvoorbeeld uit het hindoeïsme, wat als puur India's wordt gezien. Dus er kwam bijna een demografisch eigenlijk argument van, ze proberen echt ons als hindoes, we zijn een verre meerderheid, maar ze proberen ons af te kalven en kleiner te maken en minder belangrijk te maken, cultureel en religieus in ons eigen land. Dat komt dus omdat nog steeds christenen een van de weinige religies zijn in India die ook daadwerkelijk preken en bijvoorbeeld bekeringen organiseren. En nou begreep ik. Ga je gang. Nou, ik wilde zeggen, dat werkt tegen. En dat werkt ook de schijn van een verborgen agenda eigenlijk op. Een agenda om dus te willen bekeren. Nou begreep ik dat in sommige delen van India zelfs een anti-bekeerwet van kracht is. Hoe hebben christenen, maar wellicht ook de moslims, daar last van? Ja, die anti-bekeerwet die houdt in dat het verboden is om mensen te forceren zich te bekeren. Dat kan je bijvoorbeeld zien in de context van mensen die uit verschillende religies komen, maar met elkaar willen trouwen. Dan is het in India gebruikelijk dat een van de partners zich bekeert tot een van de religies. Dat wordt dus gezien als die liefdeshuwelijken of huwelijken die worden eigenlijk gebruikt als een excuus dus om mensen uit het hindoeïsme te lokken. En zo is echt de formulering ook van die anti-bekeringswet. Daar hebben zeker christelijke organisaties en ook pastoors zich heel erg zorgen over gemaakt. Inmiddels is een vorm van een anti-bekeringswet in 10 deelstaten in India staat die in het wetboek. En organisaties, christelijke organisaties, die bijvoorbeeld aan scholing doen of gezondheidszorg bieden aan deelstaten of in bepaalde gemeenschappen, die zeggen, we durven dat misschien bijna niet meer te doen, want zo meteen worden we ervan beschuldigd dat we, terwijl we eigenlijk een maatschappelijke dienst leveren, proberen zieltjes te winnen voor ons geloof. Dus dat maakt wel hun, ja, dat maakt dat hun bestaan eigenlijk met allerlei wantrouwen wordt omgeven. Ja, en ik begrijp dat er ook burgerwachten zijn die weer optreden als handhavers van die anti-bekeringswet. Er zijn dit jaar, Lisa, meerdere incidenten geweest, hè, in India gericht tegen de christelijke minderheid. Dit voorjaar het vernielen en in brand zetten van kerken, aanvallen op christelijke bijeenkomsten. Organisaties daar zeggen dus ook dat dat aantal toeneemt, aantal gewelddadige aanvallen. Hoe heeft de Indiase regering vooralsnog gereageerd? Geert, laten we beginnen op deze recente aanslag in het zuiden van India. Ja, de aanslag in Kerala is, nou, eigenlijk Kerala is aan zich best een specifiek losstaande deelstaat. Het is een deelstaat die een linkse regering heeft. Dus niet dezelfde regeringspartij als de BJP die vanuit de centrale regering wetten uitschrijft. En dat heeft eigenlijk geleid tot een politieke discussie, eigenlijk een politiek vingerwijzen tussen de centrale regering en de deelstaatregering. De BJP die zegt, nou, zo zie je maar, nota bene iemand van het eigen kamp die een gewelddadige aanslag pleegt op christenen. Die linkse partijen die het voor het zeggen hebben in het zuiden, ze werken radicalisering in de hand, ze reageren veel te soft op wat er allemaal gebeurt in die religieuze minderheden waar we dus geen zicht op hebben. Dus dat heeft eigenlijk gelijk geleid tot politiek gekrakeel tussen die twee partijen, en die religieuze minderheden worden een soort speelbal daarvan. Ja, en als we dan vaststellen dat het geweld tegen christenen, maar ook tegen moslims toeneemt, de partij van Modi wordt er door mensenrechtenorganisaties van beschuldigd dat juist zij ook die repressie van moslims en christenen aanwakkeren. Spreekt de internationale gemeenschap zich nog uit tegen dit geweld? Ja, dat gebeurt zeker. Er zijn veel kerkelijke verbonden die bijvoorbeeld, nou ja, specifiek die zaak van christenen in het land proberen daarvoor aandacht te krijgen. En ook organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch die houden in de gaten, die turven het aantal incidenten, het religieus geweld dat er plaatsvindt in India. Eerder dit jaar was er natuurlijk een grote top tussen de VS en India. Modi kwam op bezoek in Washington. En toen heeft Human Rights Watch ook wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om bijvoorbeeld in het congres te zeggen, de Verenigde Staten en andere landen zouden beter moeten opletten wat er in India gebeurt en of die religieuze vrijheden waar Modi mee schermt ter bescherming van hindoeïstische burgers, of die ook wel in dezelfde mate nog steeds gelden voor Indiërs uit religieuze minderheden. Ja, maar ik hoor je dus zeggen dat het vooralsnog vooral de NGO's zijn die daar aandacht voor vragen en niet zozeer de overheden van de verschillende landen met alle belangen die zij hebben met India. Tot slot, Lisa, er komen natuurlijk verkiezingen aan in India in het voorjaar van 2024. In hoeverre zal dat de positie van religieuze minderheden verder onder druk zetten? Wordt dat een groot thema, denk je? Ja, ik denk wel dat het een groot thema wordt. Zeker als we kijken naar moslims zijn ook in de geschiedenis gezien een nog grotere zonnebok, zal ik maar zeggen. Zeker voor de partij van Modi. En eigenlijk verwachten heel veel mensen dat het verwijten maken, het wegzetten, het als kwaadwillend afschilderen van verschillende minderhedengroepen, dat nog wel een tandje erger kan gaan worden naar gelang de campagne hier op stoom komt. En dan moeten we ook nog maar kijken of er nog meer repressieve wetten worden doorgedrukt of doorgezet. Stel dat Modi opnieuw wordt herkozen. Dat is wel de vrees. We volgen die vrees met jou. Dank correspondent Lisa Dupuis vanuit India. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan, hoe staat het ervoor in Libië? Het is alweer ruim een maand geleden dat na hevige regenval twee dammen doorbraken bij de stad Derna. Grote delen van die stad spoelden weg. Duizenden mensen kwamen om. En dus is de vraag, wie is er nu verantwoordelijk voor de wederopbouw van die stad? Binnenkort moet een conferentie daarover uitsluitsel geven. Correspondent Rut van der Wallen vanuit Egypte. Welkom, Rut. Goedemiddag. Allereerst, Rut, hoe is het nu in dat getroffen gebied? Met welke problemen hebben de bewoners daar, voor zover die er nog zijn, te maken? Ja, wat er nu aan de hand is in Derna is dat alle internationale media en alle internationale hulporganisaties die zijn daar vertrokken. Wie er wel nog bezig is, daar zijn lokale organisaties, onder meer de jonge scouts. Die zijn daar mensen aan het helpen om echt met kruiwagens en met de hand en met schoppen en met bulldozers, ook groter materiaal, om die stad bewoonbaar te maken. Maar wat je ook ziet is dat er enorm veel schade is aan de infrastructuur. Dus wat er nu dringend nodig is, zijn herstelwerken aan de watervoorzieningen en de rioolsystemen. Natuurlijk omdat water het eerste is wat mensen nodig hebben. En dat is dat kon niet meer na de ramp. Mensen hebben toen water moeten krijgen van hulporganisaties die met tanks water kwamen brengen naar de mensen. En wat er ook nodig is, is natuurlijk de heropbouw van de infrastructuur. Ja. Maar allereerst moet er worden opgeruimd. En dat is nu nog steeds aan de gang. En dan is er veel materiële schade, die beschrijf je. Maar er is ook grote woede over de toedracht van de ramp. Inmiddels zijn er ook mensen vastgezet, hè, die verantwoordelijk worden gehouden. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk meteen na de ramp werd er heel veel vinger gewezen vanuit de verschillende kampen. Daar zullen we het straks nog over hebben. Maar wie er ten eerste is opgepakt is de burgemeester van Derna. En het volk die is dus op straat gekomen om te betogen en om om hun woede uit te drukken tegenover de mensen die verantwoordelijk waren. Dat was de lokale overheid, de burgemeester, maar ook de mensen die verantwoordelijk waren voor die dammen. Wat belangrijk is om te weten, die dam die stond inderdaad getekend om hersteld te worden. Er was daar ook geld voor losgemaakt, zo'n 2 miljoen euro. Maar dat geld is gewoon verdwenen in zakken van mensen. En die mensen die zitten nu ondertussen vast achter tralies. Maar daar is nog geen onderzoek gaande. Hmm. Dus daarvoor is nog afwachten. En Rut, even om de context te begrijpen. In Libië zijn twee regeringen aan de macht. Hè. In het westen is er de regering van Nationale Eenheid, erkend door onder meer de VN. In het oosten, waar de stad Derna ligt, zetelt een regering die niet erkend wordt door de VN. Dat maakt het verlenen van hulp natuurlijk niet makkelijker. Even voor ons begrip, wie steunen die regering in het oosten wel? Ja, wat heel belangrijk is om te weten, in het oosten heb je inderdaad een andere regering. Die heette zichzelf de regering van nationale stabiliteit. Maar wie eigenlijk de facto aan de macht is daar, is een legerleider, generaal Khalifa Haftar. Die is aan de macht sinds 2014. En hij heeft een groep, die heet hij het Libisch Nationaal Leger. Nu, volgens heel veel onderzoekers is dat helemaal niet Libisch en ook niet nationaal. Maar zo noemt hij het. En Haftar, die wordt gesteund door verschillende landen, onder meer Egypte, wat dus aan de grens ligt met die oostkant van het land. De westkant, moet ik zeggen. De oostkant van het land. Dus Egypte steunt generaal Haftar, maar ook Rusland. Er zitten troepen van Wagner die meestrijden in dat Libisch Nationaal Leger van Haftar. De Emiraten steunen Haftar en, vreemd genoeg, ook Frankrijk, wat via nationale regering en de EU, dus de officieel erkende VN-regering, steunt in het westen van het land. Maar onder tafel steunt Frankrijk ook die Khalifa Haftar. Hmm. Maar nou wilde juist die regering in het oosten een conferentie organiseren om de hulp aan dat gebied vlot te trekken. Waarom ging die conferentie vooralsnog niet door? Ja, die conferentie stond oorspronkelijk gepland op 10 oktober, maar een week voor die doorging werd die afgeblazen. En officieel luidde het verhaal dat dat was om meer tijd te geven aan lokale actoren en internationale organisatoren om plannen voor reconstructie in kaart te brengen. Maar officieus, wat er eigenlijk aan de hand was, is dat die conferentie werd afgeblazen en werd gevolgd door een statement van de VS. Die hebben een speciale gezant in Libië en die zei dat het geen slim idee was om deze conferentie enkel in het oosten te laten doorgaan. En dat deze ramp net een aanleiding zou moeten zijn om opnieuw samen te werken en om beide regeringen aan tafel te krijgen, net om die wederopbouw in Derna samen te organiseren. Maar dus dat Rut, was de officieuze reden. Want ja, als we dan kijken, waar zijn de VN en de VS beducht voor als het oosten in die wederopbouw het voortouw zou nemen? Waar vrezen ze voor? Ja, er is één woord wat altijd naar boven komt als het over Libië gaat en dat is corruptie. En dat is ook de reden waarom deze hele ramp zo groot is geweest. Omwille van het feit dat die dam nooit hersteld is geweest en die 2 miljoen euro die daarvoor waren losgemaakt in zakken zijn verdwenen. En wat je ook ziet is dat die beide regeringen elkaar voor geen haar vertrouwen als het gaat om de verdeling van geld. Dus wat je ziet is dat internationale organisaties ook beducht zijn om zomaar geld te storten aan die heropbouw, aan die regering in het oosten die niet erkend is. En wat ze eigenlijk willen doen, is dat er een gezamenlijk fonds komt, een internationaal erkende organisatie die dan dat geld in goede banen gaat leiden, zodat corruptie niet opnieuw de reden zou zijn dat het geld niet terechtkomt bij wie het nodig heeft. En daar moeten we het zeker ook over hebben. De lokale bevolking en de 30.000 mensen die door deze ramp hun huizen zijn kwijtgeraakt. Dus daar is er heel veel twijfel over van hoe moet dit geld op de juiste manier terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben. Ja, en is Rut al duidelijk of die conferentie over de wederopbouw er binnenkort dan wel komt? Ja, daar is heel veel twijfel over. Ik heb vanmorgen nog proberen bellen met de regering in Benghazi, met de oostkant. En zij lieten mij weten dat zij geen datum kunnen geven voor die conferentie. Tegelijkertijd lees ik vanmorgen ook in de Libische krant dat er inderdaad mensen onderweg zijn voor die conferentie die morgen zou beginnen. Wat ik wel heb gezien is dat er in Derna zelf, dus in de stad die getroffen is, een conferentiehal is opgebouwd. Een hele grote tent waar dan de internationale mensen die voor die conferentie zouden komen aan tafel moeten zitten. Dus we moeten afwachten of er morgen inderdaad een conferentie komt. Mijn verschillende bronnen die konden daar geen uitsluitsel over geven. En heb je iets kunnen opvangen over welke partijen dan daar aan tafel verwacht worden? Ja, daar is ook weinig duidelijkheid over. En dat is natuurlijk heel tekenend voor deze situatie, is wat je ziet. Iedere keer als het over Libië gaat, dan gaat het over die twee verschillende kampen die niet met elkaar willen niet met elkaar aan tafel willen zitten. Maar wat wel heel belangrijk is, en dat heb ik uit alle mensen die heb gesproken in verband met deze ramp, de gewone Libische bevolking, en dat zijn niet zo heel veel mensen, het is een enorm groot land, maar het gaat over 7 miljoen inwoners, die zijn meteen na deze ramp ook, die hebben echt blijk van solidariteit gegeven. Mensen die in het westen van het land komen, die zijn op eigen kracht met auto's naar Derna gekomen om mensen daar te helpen. Dus die verdeling van het land die heeft echt alles te maken met machtshebbers, met mannen zoals Khalifa Haftar, die eigenlijk die dat hele rijke land, Libië is het meest olierijke land van heel Afrika, dat eigenlijk enorm rijk zou moeten zijn. Hmm. Maar omwille van corruptie verdwijnt dat geld dus in de zakken van de machtshebbers. Ja. En wie daar de dupe van is, altijd is de bevolking. En zij willen eigenlijk echt dat er terug een eenheid komt. En de enige manier om dat te doen is om opnieuw verkiezingen te organiseren. Maar die zijn afgelopen jaren telkens opnieuw uitgesteld. Dus dat zou eigenlijk een eerste stap kunnen zijn in de oplossing voor Libië. En dat zijn verkiezingen waarbij dat machtshebbers die inderdaad verantwoording moeten afleggen tegenover hun bevolking, dat zij aan de macht komen in plaats van die corrupte partijen die nu het land leiden. Maar goed, Rut, tot slot heel kort. Van wie krijgen de mensen in Derna tot die tijd hulp, hè, totdat die conferentie wellicht een feit is? Of ligt die wederopbouw echt stil nu? Los van de initiatieven van vrijwilligers, zoals je ze beschreef. Ja, zeker. Nee, los van die boys, scouts, van de jonge scouts, zijn er heel veel lokale organisaties die via de VN aan het werk zijn in Libië. Je hebt heel verschillende VN-afgevaardigden. Je hebt de speciale gezant, je hebt de UNSMIL, een Libische missie van de VN. En zij leiden nu eigenlijk die hulporganisatie daar in Derna. Om mensen van eten te voorzien, van noodbehuizing te voorzien en om inderdaad al te beginnen met wederopbouw. Dus er is, er gebeuren dingen op het terrein, maar er is nog veel meer werk aan de winkel. Dankjewel, Rut van der Wallen. Buitenland uitgelicht. Navarski, please follow me. While you were in the air, there was a military coup in your country. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia. I don't think he gets it. Beyond those doors is American soil. You are not to leave this building. Ja, het had zomaar een fragment uit de bekende film The Terminal kunnen zijn. U hoorde daar net de trailer van. Waarin Tom Hanks lange tijd vastzit op een vliegveld en daar moet leven. Op de grootste luchthaven van Zuid-Korea zijn 3 Russen gestrand. En nu vraagt de Mensenrechtencommissie in Zuid-Korea aandacht voor hun lot. Correspondent Ivan Bremer, welkom. Ivan, wie zijn deze Russen en hoe lang zitten die al vast daar op de luchthaven in Zuid-Korea? Ja, het is ongelooflijk, maar 3 Russische mannen verblijven al bijna een jaar in Zuid-Korea's grootste luchthaven. Een jaar. En die 3 Russen hebben asiel aangevraagd omdat ze bang zijn opgeroepen te worden voor de strijd in Oekraïne. Maar hun aanvraag werd afgewezen en ze gingen in beroep. En in afwachting van juridische procedures leven ze nu al een jaar in het niemandsland van de luchthaven. Maar nu trekt de Nationale Mensenrechtencommissie van Zuid-Korea aan de bel, begreep ik, om de situatie van die gestrande Russen te verbeteren. Zie je dat op korte termijn gebeuren? Nou, ze zullen waarschijnlijk tijdelijk een beter verblijf krijgen in afwachting van hun zaak die nog loopt. En de Mensenrechtenwaakhond heeft de overheid opgeroepen om zijn minste aparte ruimte voor ze te regelen. Waarin ze kunnen slapen, eten en bewegen. Dus ik denk dat dat er wel komt. Maar veel beter dan dat wordt het voorlopig niet. Nee, want in die film The Terminal liep het met Tom Hanks zijn personage goed af. Wacht deze 3 Russen straks een goed einde? Wat denk je van wie zou er wellicht hulp kunnen komen? Nou, Zuid-Korea heeft dit jaar al meer dan 4000 asielaanvragen van Russen gehad die niet in Oekraïne willen vechten. Maar nog geen enkele is geaccepteerd. En Zuid-Korea accepteert jaarlijks maar zo'n 2% van alle asielaanvragen. Nou, in de EU ligt dat ongeveer rond de 40%. Dus dat geeft wel wat aan, weet je wel. Het land komt internationaal natuurlijk wel op kritiek te liggen, maar de politiek lijkt zich er niet veel van aan te trekken. Dus of deze Russen straks een gelukkig einde zoals in de film The Terminal zou wachten, dat is nog maar zeer de vraag. Maar is er een andere partij, Ivan, die zich hun lot zou kunnen aantrekken? De Iraanse man op wiens waargebeurde verhaal die film The Terminal gebaseerd is, die zat in werkelijkheid, ik geloof al bijna 20 jaar vast op een vliegveld in Parijs. Mensen waren hier überhaupt al vergeten dat die mensen er nog steeds zaten. Mijn collega's hier die waren ook zeer verbaasd. We hadden een jaar geleden het nieuws wel gelezen van die 3 Russen. Maar toen deze week bleek dat ze er nog steeds zaten, waren we eigenlijk allemaal heel erg verrast. Maar ik denk dat er nu wel steeds meer Zuid-Koreanen zich ook wel een beetje bewust van worden. Van in ieder geval het lot van deze 3 mannen. Ja, en wellicht dat er dan toch langzaam wat debat op gang komt hier over hoe streng de asielaanvragen hier beoordeeld worden. Want er komt echt bijna niemand hier het land in. Maar een stuk of 150 mensen per jaar. Dankjewel, Ivan Bremer. En meer over dit verhaal leest u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurg van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor anti-kraakwonen. Want hoe wenselijk is dat eigenlijk? Dat is direct na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 1:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. Deze mag er toch in? The Nations League. Voorzitter is goed, hè? Van de top verlengde de goal. Nederland speelt in Glasgow tegen Schotland. Ze laat het over aan Roort. Die schiet het er inderdaad in. Op weg naar een ticket voor de Spelen in Parijs. Die bal gaat dan richting de verre hoek. Dan is er nog terug. En dan is 2-0. Schotland, Nederland. Hier is de bal perfect in de loop mee. Corsi is de laadbal over de keeper heeft er niet door. Vanavond om 8:45 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. De VVV cadeaukaart in eigen huisstijl? Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Dat is toch wel echt fantastisch.